بسم الله U ime Allaha, الرحمن sve milosnog, sa milosnog. الرحيم الحمد لله Sva hvala Allahu, خلق السماوات koji je nebesa i zemlju stvorio. I tmine i svjetlost dao. A opet nevjernici smatraju drugi ravnim gospodaru svome. On vas od zemlje stvara i rok određuje smrti. I samo on zna kad će sudnji dan biti. A opet sumnjate vi. A on je Allah i na nebesima i na zemlji. On zna šta skrovitim držite i šta na javu iznosite. A zna i ono što stičete. Nevjernicima nijedan znak ne dođe od gospodara njihova, a da se oni ne okrenu od njega. Oni lažnom istinu koja im dolazi smatraju, a doći će njima vijesti kojima se podruguju. Zar ne znaju koliko smo mi pokoljenja prije njih uništili? Njih koja smo na zemlji bili učvrstili snagom kakvu vama nismo dali. I kišu smo im plodonosnu s neba slali. I rijeke, da teku pored njih stvorili. Pa smo ih zbog grijehova njihovih zatirali. A nakon njih, pokoljenja druga, mi smo stvarali. ولو نزلنا عليك كتابا pa i kad bismo ti knjigu na papiru mi ispustili, pa je oni rukama svojim opipali. I tad bi nevjernici rekli, ovo ništa drugo nije doli vrađbina očita što je. A oni govore, zašto mu se melek ne pošalje? A kad bismo meleka mi poslali, sve bi tad svršeno bilo, nikakvo olakšanje ne bi im se dalo. A i da ga melekom učinimo, mi bismo ga opet u ljudskom obličju dali. I tako ih smeli u onom gdje su oni inače smeteni. I prije tebe poslanicima su se rugali, pa je one koji su im se izrugivali, kazna rugla stigla. I reci, po zemlji putujte i vidite kako su skončali oni koji su poslanike lažnim smatrali. Ti upitaj, čije je ono što je na nebesima i na zemlji? I ti odgovori, Allahovo. On je propisao samilost sebi. On će vas doista skupiti sve na danu sudnjem, u koji se umjenije. A oni koji su sebe u propast bacili, takvi neće ni vjerovati. Njemu pripada sve što opstoji u noći i danu. I on sve čuje i sve zna. Ti reci, zar da ja osim Allaha, nebesa i zemlje oblikovatelja, drugoga uzmem za zaštitnika? On je taj koji hrani, a njega niko ne hrani. Ti reci, meni se naređuje da budem prvi koji je Allahu predan. I ti nikako ne budi od onih koji njemu druge smatraju ravni. Ti reci, ja strepim. Ako gospodaru svome nepokoran budem, od kazne dana velikoga. Ko toga dana bez kazne prođe, on mu se smilovao. A to je uspjeh očiti. A ako te od Allaha patnja pogodi, nema drugog osim njega ko će ti otkloniti. A ako ti dobro kakvo on podari, pa on je onaj što sve može učiniti. On sve određuje robovima svojim. On je mudri i o svemu obaviješteni. Ti upitaj, ko je svjedok najveći? I odgovori, Allah. Između mene i vas, on će svjedok biti. Meni se Kur'an ovaj objavljuje da vas opominjem njime, a i one do kojih Kur'an stigne. A zar vi doista možete svjedočiti da, osim Allaha, postoji drugih bogova? I reci, ja to ne svjedočim. I reci, samo je Allah jedini Bog. Ja ništa nemam s tim što vi njemu druge smatrate ravnim. Oni kojima smo mi dali knjigu, Muhameda poznaju kao što poznaju sinove svoje. A oni koji su sebe upropastili, oni i neće vjerovati. Ima li zločinitelja većeg od onoga koji na Allaha laži izmišlja i znakove njegove lažnim smatra? Zločinitelji takvi doista neće uspjeti. A na dan kad njih sve skupimo i one koji su Allahu druge ravnim smatrali, upitamo, gdje su vam oni drugovi vaši koje ste bogovima vi smatrali? Ali izvinjenja za nevjerstvo neće biti. Osim što će kazati. Tako nam Allaha, našeg gospodara. Allahu nikog ravnim mi nismo smatrali. Pogledaj kako sami sebe lažu. Iščeznuše im oni koje bijahu sebi izmislili. A ima ih koji dođu da te slušaju, ali mi smo na srca njihova koprene stavili. Da Kur'an razumjeti ne bi mogli. I gluhim smo ih učinili. Kad bi oni sve znakove vidjeli, opet u njih ne bi vjerovali. A i kad ti dođu da se s tobom spore, pa ovo su izmišljotine naroda drevnih, nevjernici govore. Oni zabranjuju da se u Kur'an vjeruje. I od Kur'ana oni udaljavaju se. Sami sebe u propast bacaju, a i ne osjećaju. Da ti je da vidiš kako će reći kad pred vatrom budu zaustavljeni. Da nam je da nas vrate. Pa da više znakove našeg gospodara ne poričemo. I da vjernici budemo. Ne, njima će se pokazati ono što su prije krili. A i kad bi bili vraćeni, opet bi činili ono što im zabranjeno bi, jer takvi su doista lažljivci. I oni govore, samo život na ovom svijetu postoji. Mi nećemo biti proživljeni. A da ti je da vidiš, kad pred gospodarom svojim budu zaustavljeni, i kad ih on upita, deder, recite, je li ovo istina? I oni odgovore, da, istina je, tako nam našeg gospodara. A Allah će reći, Kušajte patnju zato jer niste vjerovali. Gubitnici su oni koji su usred s Allahom poriču. I kad im sudnji dan iznenada dođe, reći će: o tuge naše, šta na zemlji propustismo, a nosit će grijehe svoje na plećima svojim. O, kako je zlo to što će nositi. Život na svijetu ovom samo je igra i zabava. A vječna kuća je doista bogobojaznima bolja. Pa, hoćete li se opametiti? Znamo mi da tebe doista žalosti to što zbore oni. Ali oni zbilja tebe ne poriču. Nego oni, zločinitelji, Allahove znakove nije ču. A i prije tebe ljudi su poslanike poricali. I oni su trpjeli što su ih u laž ugonili i na muke stavljali. Sve dotle dok im naša pomoć došla ne bi. Nema toga ko će Allahove riječi promijeniti. A tebi su o poslanicima prispjele neke vijesti. Pa, ako ti je teško što se oni od vjere okreću, ti onda, ako možeš, u zemlji kakvu nađeš pilju, ili kakve ljestve do neba, pa kakvo čudo donesi njima. Da je Allah htio, on bi njih sve na pravu stazu naputio. Pa ti zato ne budi od onih koji to ne znaju. Vjeri će se odazvati samo oni poslušni. A Allah će mrtve proživiti. Potom će se njemu vratiti. A oni govore, da, zašto njemu od gospodara njegova ne dođe čudo nekakvo? Ti reci, Allah je moćan da čudo pošalje. Ali njih većina ništa ne zna. Sva živa bića po zemlji što hode i sve ptice što na krilima svojim lete. Zajednice su svjetovi kao i vi što ste. A u knjizi mi ništa nismo zanemarili. I svi oni će se potom pred gospodarom svojim skupiti. A oni koji naše znakove poriču, gluhi su i nijemi, u tminama su. Allah koga hoće zabludi prepustit će, a koga hoće putem pravim uputit će. Ti reci, recite vi meni, ako vam Allahova kazna dođe, ili vam dan sudnji iznenada stigne, kome ćete se vi, ako istinu govorite, drugom osim Allahu obratiti? Svakako, njega biste vi u pomoć zvali. I on će, ako htjedni, otkloniti vam ono zbog čega ste ga zvali, a one što ih Allahu ravnim držaste, vi tad zaboravit ćete. I prije tebe mi smo narodima poslanike slali. I siromaštvom ih i bolešću kažnjavali, ne bili ponizni postali. Trebalo je da ponizni budu kad im dođe naša kazna. Ali srca njihova tad bi otvrdnula. A Sejtan bi im ono što radi se lijepim prikazao. I kad bi u zaborav potisnuli ono čime su opominjani bili, mi bismo njima vrata izobilja svakojakog otvarali. Pa kad bi zbog toga što im je dato u veselje i razdraganost pali, mi bismo ih iznenada kažnjavali, a oni očajni postali. I uništen bi bio svaki ostatak zločiniteljskog naroda. Neka je hvala Allahu, gospodaru svjetova. Ti reci, kažite mi, ako bi vam Allah sluh vaš i vid vaš uzeo, i ako bi vam srca vaša zapečatio, koji bi Bog osim Allaha sve vam to vratio? Vidi kako iznosimo dokaze, a oni opet okreću se. Ti reci, kažite mi, ako bi vam Allahova kazna iznenada ili na javi došla, zar bi iko drugi uništen bio osim naroda zločiniteljskoga? A mi šaljemo poslanike samo da donesu radosne vijesti i opomene. A koji ljudi uzvjeruju i dobro čine, takvima straha nije. I nek u tugu ne padaju oni. A koji budu naše znakove poricali, kazna će ih dostići jer su se grijehu odali. Ti reci, ne govorim vam, Allahove riznice ja imam. Ne govorim vam, nevidljivi svijet ja znam. Ne velim vam, ta, doista melek sam. Ne Ja slijedim samo ono što mi se objavljuje. Ti upitaj, jesu li na istom slijepac i vidjelac? Zašto vi ne razmislite? A ti Kur'anom opomeni one koji strepe zato što pred gospodarom svojim skupljeni bit će. Osim njega, oni tad zaštitnika ni zauzimatelja neće imati. Pa neće li se Allaha bojati? I ne odgoni od sebe one koji se gospodaru svome moli jutrom i večerom za naklonosti njegovom čeznući. Ti njihov račun nećeš sviđati. Ani oni račun tvoj neće sviđati. I ako bi odgonio, ti bi tad silnik bio. A mi tako jedne drugima na kušnju stavljamo, da bi oni koji ne vjeruju rekli, pa zar je njima, mimo nas, Allah prosuo svoju blagodat? A zar Allah dobro ne poznaje one njemu zahvalne? A kad tebi dođu oni koji u naše ajete vjeruju, ti reci, selam, mir vama. Gospodar vaš sebi je samilost propisao. Ako neko od vas zlo djelo kakvo u neznanju učini, pa se potom Allahu pokajanjem obrati i popravi, pa Allah grijehe prašta i samilostan je. Eto, tako mi ajete naše razlučujemo, da bi put griješnika vidljiv bio. Ti reci, Meni je zabranjeno robovati onima kojima se vi obraćate mimo Allaha. Ti reci, vaše strasti ja ne slijedim. A ako bi ih slijedio, zalutao bi i na pravoj stazi ne bih bio. Ti reci, ja sam na dokazu jasnom, od gospodara moga, a vi gospodara ne priznajete. I u mojoj moći nije ono što vi požurujete. Sva vlast u Allaha je. On istinu zbori. On je sudac najbolji. Ti reci da je u mojoj moći ono što požurujete vi. Između mene i vas sve već svršeno bilo bi. A Allah zločinitelje zna. U Allaha su ključevi tajni svi. Niko osim njega ne zna ih. I on zna sve što je na kopnu i sve što je u moru. I nijedan list ne opada, a da on za list taj ne zna. I nijedne sjemenke u tminama zemlje nema. Niti išta svježe, niti išta suho postoji, a da nije u jasnoj knjizi. On je taj koji vas noću uspavljuje. I šta dobra i šta zla danju stekli ste, on znade. Potom vas budi. Sve dok se rok smrti ne ispuni. A zatim njemu ćete se vratiti. I on će vas o svemu što ste činili izvijestiti. وَهُوَ الْقَادِرُ On sve robovima svojim određuje i meleke čuvare vam šalje. Pa, kad nekom od vas smrt dođe, naši zaslanici mu dušu uzmu i pritom ne oklijevaju. Potom će oni biti vraćeni Allahu, svome istinskom gospodaru. Doista, presuda njemu pripada, a on najbrže obračun sviđa. Ti upitaj. Ko to vas spašava iz tmina kopna i mora? Kad mu se krotko i krišo molite. Ako nas iz tmina ovih izbavi, mi ćemo mu doista zahvalni biti. Ti odgovori. Allah vas iz tmina i iz svakog jada spašava. A potom opet Allahu vi druge smatrate ravnim. Ti reci. On je taj koji određuje da vam se kazna pošalji. Iznad vas i ispod nogu vaših. Ili vas na stranke izdijeli i dadne da vi silu kušate jedni od drugih. Vidi kako im dokaze nižemo mi, ne bi li razmislili. Narod tvoj kaznu poriče, a kazna istina je. Ti reci. Ja nisam vaš zaštitnik. Svakom navještenju vrijeme je dato. Vi ćete to znati jamačno. A ti okazima našim izruguju, od njih se okreni, sve dok drugi razgovor ne zapodjednu. A ako te šeitanka zaboravu navede, ti onda nemoj sjediti nakon ove opomene s narodom koji ne vjeruje. وَمَا عَلَى الَّذِينَ Bogobojazni za njih neće računa polagati ni u čemu. Ali dužni su da ih opomenu, ne bi li i oni bogobojazni postali. Napusti one koji vjeru svoju za igru i zabavu uzimaju. I koje je ovozemni život sasvim obuzeo. A ti Kur'anom opominji da duša zbog stečevine svoje ne bi nastradala. Jer duša, osim Allaha, neće imati ni zaštitnika, ni zagovornika, a neće joj biti sigurno ni otkupnina primljena. Takvi ljudi će zbog stečevine svoje u užas bačeni biti. Njima bit će piće od vode kipuće i muka bolna zato što nisu vjerovali. Ti reci, pa zar da osim Allahu drugima robujemo mi, koji nam ni koristi ne mogu pribaviti, niti štete otkloniti, pa da tako stopama našim priješnjim budemo vraćeni nakon što nas Allah pravom stazom uputi. Zar da budemo i mi kao onaj koga su šeitani na zemlji u bespuće zaveli? I on zbunjen, a drugovi ga njegovi zovu pravoj stazi. Nama priđi. Ti reci, Allahova staza je staza prava, a nama je naređeno da gospodaru svjetova mi predani budemo. I da namaz klanjamo i da se Allaha bojimo. A on je taj pred kim ćete skupljeni biti. I on je taj koji je u istini nebesa i zemlju stvorio. Kad on kaže budi i biva, riječ njegova je istina. Njemu vlast pripada na dan kad se puhne u rog. znalac je svijeta nevidljivog i vidljivog. On je mudri i sve zna on. I kad Ibrahim reče svome ocu Azeru, zar kumire božanstvima držiš? Ja smatram da ste i ti i narod tvoj u zabludi očiglednoj. I tako mi Ibrahimu pokazasmo carstvo nebesa i zemlji, da bi on među onima što čvrsto vjeruju bio. I kad mu večer pade, on zvijezdu vidje. To je gospodar moj, on reče. A kad zvijezda zađe, Ibrahim reče, ja ne volim one koji zalaze. I kad ugleda mjesec kako izlazi, on uskliknu, e, ovo gospodar moje. A kad mjesec zađe, Ibrahim reče, ako me gospodar moj ne uputi, bit ću od onih koji su zalutali. Pa kad vidje sunce kako izlazi, Ibrahim uzviknu. Evo gospodara moga. Evo najvećega. A kad sunce zađe, Ibrahim reče. O narode moj, ja nemam ništa s tim što Allahovi druge smatrate ravnim. Lice svoje ja predano i čiste vjere okrećem onome koji nebesa i zemlju stvorio je. Ja nisam od onih koji druge Allahu smatraju ravnim. I narod njegov s njim se raspravljati poče. Zar da se sa mnom o Allahu raspravljate? A on mene na pravu stazu izveo je. Ibrahim reče. Ne bojim se oni koje vi Allahu smatrate ravnim. Samo se bojim toga što može doći od gospodara moga. A gospodar moj obuhvata znanjem sve. Zar se opametiti nećete? Zašto da se bojim onih koje vi Allahu smatrate ravnim? Kad se vi ne bojite toga da Allahu druge ravnim smatrate. O čemu Allah nije vama dao nikakva dokaza? Ko je onda, ja ili vi, da se spasi preči? Ako znate. Oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju. Takvi su sigurni i na pravoj su stazi. To su dokazi naši koje Ibrahimu za narod njegov dadosmo. A mi koga hoćemo na visoke razine podižemo. Tvoj gospodar je mudar i sveznajući je. I mi Ibrahimu, Ishaka i Jakuba podarismo. I svakog od njih na pravu stazu uputismo, a i Nuha još prije pravom stazom uputismo. I od potomstva njegova, Davuda i Sulejmana i Ejuba i Jusufa i Musa i Haruna. Mi tako dobročinitelje nagrađujemo. I Zekerija, i Jahja, i Isa, i Ilijasa. Svi su oni dobri bili. I Ismaila, i Elijesea, i Junusa, i Luta. Svima njima smo dali prednost nad ostalim svjetovima. I mi uputismo neke pretke njihove, a i potomstvo njihovo. i braću njihovu. Njih mi odabrasmo i uputismo putem pravim. To je Allahova staza. Njome on upućuje od robova svojih koga hoće. A da su oni Allahu druge ravnim smatrali, propalo bi im sve što su bili zaradili. To su bili oni kojima mi knjigu podarismo i mudrost i vjerovjesništvo. A ako ovi u to ne vjeruju, pa mi smo to u polog dali ljudima koji će u to vjerovati. To su oni koje je Allah uputio, pa ti njihovu stazu pravu slijedi. I reci, ja od vas nikakvu nagradu za Kur'an ne tražim. On je samo svjetovima opomena. A oni ne poznaju Allaha kako mu dolikuje kad govori: Allah nijednom čovjeku ništa objavio nije. Ti reci, a ko je objavio knjigu koju je Musa donio? Svjetlost i uputu svijetu koju na listine stavljate, pa je pokazujete, ali mnogo nje iskrivate. Pa ste bili podučeni onom što ni vi ni preci vaši niste znali. Ti reci, Allah je knjigu objavio, a potom ih ostavi, nek se u svojoj igraju laži. A ova je knjiga koju objavljujemo. Knjiga blagoslovljena. I potvrđuje knjigu prije nje objavljenu. Da opominje stanovnike Mekke i cijeli svijet. A koji ljudi u onaj svijet vjeruju? Oni i u knjigu vjeruju. I oni svoje namaze pomno čuvaju. Ima li zločinca većeg od onog koji o Allahu laži iznosi? Ili kaže, evo, objavljuje mi se, a ne objavljuje mu se ništa. Ili kaže, pa objavit ću i ja nalik ovome što objavljuje Allah. Kada ti je samo vidjeti zločinitelje u mukama smrtnim, kad meleki prema njima ruke svoje budu ispružili, dajte, spasite svoje duše. Danas ćete biti golemom kaznom kažnjeni. Jer ste u Allahu vi neistinu govorili. Prema njegovim zakonima vi ste se oholili. A doći ćete nam pojedinačno. Kao kad smo vas prvi put stvorili. I iza sebe ostavit ćete blaga koja smo vam dali. Ne vidimo s vama posrednike vaše. Koje ste među sobom smatrali Allahu ravnim. Pokidaše se veze vaše. Nestavam oni u koje ste uzdanje imali. Allah je onaj koji čini da klija zrno i košpica. On iz mrtvog izvodi živo i iz živog mrtvo. To je Allah. Pa kuda se onda odmećete? Allah čini da osviće zora i noć je smirajem dao, a sunce i mjesec je dao da bi se broj vremenu znao. To je odredba silnoga, sveznajućega. On je onaj koji vam je zvijezde stvorio, da prave staze tražite s njima u tminama kopna i mora. Mi razgovjetno nižemo ajete naše onima koji znaju. On je taj što vas stvori od jednog čovjeka i zemlju vam zavičajem i humkom dade. Mi jasno nižemo ajete naše onima ljudima koji razbora imaju. On je taj koji s neba kišu spušta i njome mi izvodimo rastinje svakojako. I iz rastinja zelenilo, a iz njega zrnevlje nanizano. A iz palmi, njihova pupoljka, grozdove na dohvat ruke. I vrtove grožđem zasađene. A i one maslinom i šipkom, plodova sličnih i plodova različitih. Njihov plod vi pogledajte kad napupa i sasvim dozrije. U tome su doista znakovi za one koji vjeruju. A nevjernici Allahu džine ravnim smatraju, a on je džine stvorio i još mu bez ikakva znanja sinove i kćerke izmišljaju. Slavljen nek je on i ponad onoga što mu oni pripisuju. On je stvoritelj nebesa i zemlje. Odakle njemu dijete, a on nema žene? On je sve stvorio. On zna sve. To vam je, eto, Allah, vaš gospodar. Drugog Boga osim njega nema. Stvoritelj svega. Pa njemu robujte. On sve može. On je čuvar nad svime. Oči do njega ne dosežu, a on do očiju doseže. On je sve milostiv i o svemu zna sve. Od gospodara vašeg dođeše vam dokazi. Pa ko se u njih osvjedoči, za sebe se osvjedoči. A ko slijep postane, na svoju štetu slijepac je. Ja nisam nad vama čuvar. Eto, tako mi jasno knjižimo ajete da bi oni rekli ti si to učio i da bismo Kur'an objasnili ljudima koji znaju. I slijedi to što ti se objavljuje od gospodara tvoga. Osim njega nema drugog Boga. I od mnogobožaca se ti okreni. A da je Allah htio, oni mu ne bi drugi ravnim smatrali. A tebe čuvarom njihovim mi nismo postavili. Niti si njihov nadziratelj ti. Ne psujte one koje mnogobožci mimo Allaha prizivaju, da ne bi i oni psovali Allaha iz odmazde i neznanja. Kao što smo i ovima, tako smo i svakom narodu njihove postupke lijepim predstavljali. Zatim će se oni gospodaru svome vratiti. a on će ih o svemu što su učinili obavijestiti. I oni se zaklinju Allahom, zakljetvom najvećom, da će vjerovati sigurno ako im dođe kakvo čudo. Ti reci, čuda su u Allaha, a i kad bi im čudo došlo, kako vi da znate da će oni povjerovati u čudo? Mi srca njihova i poglede njihove okrećemo. Pa neće vjerovati kao što nisu vjerovali ni prvi put. I zabludi njihovoj mi ih prepuštamo da tumaraju. Kad bismo im meleke spustili i kad bi s njima mrtvi govorili i kad bismo pred njih sve dokaze skupili, oni nitad ne bi vjerovali. Osim ako bi Allah htio da vjeruju. Ali većina njih neznalice su. Tako smo mi svakom vjerovjesniku neprijatelja dali. Šejtane ljudi i šejtane džina. Oni su jedni drugima bajali urešenim riječima da bi ih vratili. A da je gospodar tvoj htio, oni to činili ne bi. A ti ih ostavi i ono što izmišljaju oni. A tako smo htjeli kako bi srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju skrenula k tome i zadovoljna bila s time i da bi oni zgriješili to što su zgriješili. Zar da mimo Allaha drugog sudiju traži? A on vam knjigu objavljuje, čije ajete pomno niži. Wallazina atainahumul Oni kojima smo mi knjigu dali znaju da se Kur'an od tvoga gospodara objavljuje s istinom. Pa ti ne budi među onima koji sumnjaju. Savršene su riječi gospodara tvoga i po istini i po pravdi. Nema toga ko će Allahove riječi promijeniti. On sve čuje, on sve zna. Ako bi se ti pokoravao većini na zemlji, s puta Allahova tebe bi zaveo. Oni samo sumnje slijedi. Oni samo laži iznose. Gospodar tvoj najbolje zna one koji su s puta njegova skrenuli. I on najbolje zna one koji su na putu pravome. I jedite ono pri čijem je klanju spomenuto Allahovo ime. Ako u njegove ajete vjernici ste. A zašto da ne jedete ono pri čijem klanju je spomenuto ime Allahovo? Kad vam je on već objasnio ono što vam je zabranio, osim ako ste prisiljeni zabranjeno jesti. A doista mnogi, povodeći se za strastima svojim i bez znanja, ka zabludi odvode. A gospodar tvoj zaista zna one koji prelaze granicu zla. Napustite i javni i tajni grijeh. Doista, oni koji grije steknu, bit će kažnjeni za ono što su stekli. I ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto ime Allahovo. To jesti razvrat je. Wa inna shayatin a šeitani doista svojim jaranima bajaju riječima da se raspravljaju s vama. I ako biste im se pokorili, vi biste tad mnogobožci bili. Zar je onaj koji je mrtvac bio, pa ga mi oživili? I dali mu svjetlo da se s njime među svijetom kreće. Kao i onaj koji u tminama bludi i iz njih ne izlazi. Eto tako, nevjernicima se čini lijepim ono što rade. A mi tako učinimo da u svakom gradu velikaši griješnici budu i u njemu spletke snuju. A spletke te samo pripremaju za sebe, a to i ne znaju. I kad im dokaz kakav dođe, oni vele: vjerovati mi nećemo sve dok i nama nešto ne bude dato nalik onom što je poslanicima Allahovim dato. Pa Allah najbolje zna kome će poslanstvo svoje da da. A griješnike će od Allaha pogoditi poniženje i kazna žestoka zato što praviše spletke. Koga Allah hoće na pravu stazu da uputi, on mu grudi njegove za islam raširi. A koga Allah hoće u zabludi da ostavi, on mu grudi njegove tjesnim i tegobnim učini, kao da se taj do neba uspinje. Eto, tako Allah onima koji ne vjeruju gnušanje da. A evo puta pravoga u gospodara tvojega. Mi ajete naše pomno nižemo ljudima koji opomenu prihvataju. Takvima kuća spasa pripada kod gospodara njihova. On je njihov zaštitnik zbog dijela koje su zaradili. A na dan kad ih sve Allah iskupi, o šejtanski zbore, mnoge ljude u zabludu odvedoste. A ljudi, šejtana štićenici, reći će: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا Naš gospodaru, jedni drugima smo mi od koristi bili. A sad smo stigli do roka onoga kojeg si ti odredio nama. Stanište vaše vatra bit će, Allah reći će. U njoj ćete vi zauvijek ostati, osim ako Allah drugčije ne odredi. A zbilja gospodar tvoj je mudar i sve zna. A mi silnicima jednima nad drugima vlast dajemo zbog onog što su zaradili. O zbore džina i ljudi, zar vam nisu poslanici između vas dolazili? I moje ajete vam kazivali. I na susret vašega dana ovoga vas opominjali. A oni će odgovoriti: mi priznajemo to, makar i protiv nas bilo. Ovo zemni život njih je bio zaveo. I tako će oni protiv sebe svjedočiti da su bili nevjernici. To je tako. A gospodar tvoj sela i gradove zbog nepravde uništavao nije, sve dok stanovnike njihove ne bi pohodile opomene. Svakom čovjeku pripast će razina prema djelima. A gospodar tvoj nemaran nije prema onom šta ljudi čine. ورب Tvoj gospodar je neovisan i samilosni posjednik. Ako on hoće, sa zemlje vas pomešće. I druge nakon vas dovešće, koje on hoće. Onako kako je stvorio i vas, od pokoljenja drugih naroda. To čime vam se prijeti, jamačno će doći. Vi nećete moći umaći. Ti reci, o narode moj, činite sve što možete, a činit ću i ja. I sigurno ćete vi doznati koga čeka sreća konačna. A neće uspjeti zlotvori, doista. I oni za Allaha određuju dio od ljetine i stoke koju je on stvorio. Pa kažu, ovo je Allahu, tvrde oni. A ovo za božanstva naša. Ali što je za njihova božanstva, ne stiže do Allaha. Što je Allahu namijenjeno, božanstvima njihovim stiže. To, kako prosuđuju, loše je. Šeitani su tako mnogobošcima mnogim ubijanje djece njihove prikazali lijepim, da bi ih u propast bacili i u vjeri njihovoj smeli. A da Allah hoće, oni to činili ne bi. A ti ih ostavi i ostavi izmišljotine njihove. I oni govore, ove su nam životinje i ovi usjevi zabranjeni. Smiju ih jesti samo oni kojima dopustimo mi. Pretpostavljaju oni. A i ove životinje zabranjeno je jahati. A oni jedu meso životinja, pri čijem klanju nije spomenuto ime Allaha, potvarajući na njega. A Allah će ih kazniti za sve laži što su izmišljali. I oni govore, što je u trbusima ovih životinja namijenjeno je našim muškarcima, a zabranjeno našim ženama. A ako to bude mrtvo, u njemu im je zajedno udio. Allah će ih za takve priče njihove kazniti. A on je mudar i zna sve. A oni koji djecu svoju bezočno i bez znanja i kakva ubijaju, i koji zabranjuju iznoseći laži u Allahu ono čime ih je Allah obskrbio, takvi su na gubitku golemu, zabludjeli su i na pravoj stazi nisu. A on je taj koji vinograde stvara, one nadsvođene i nenadsvođene. I palme, i plodove, i usjeve ukusa različitog. I masline, i šipke, i slične, i različite. Jedite plod njihov kad plod podare. A na dan berbe i žetve, onom kome pravo njegovo treba dati, podajte i ne pretjerujte. On ne voli one koji pretjeruju. I I on stoku stvara koja tovare prenosi i koja se kulje. Jedite ono čime vas je Allah obskrbio. I šejtanske korake vi ne slijedite. Šejtan je vama doista neprijatelj očiti. Podario vam je 8 vrsta stoke, par ovaca i par koza. Ti upitaj, da li je Allah zabranio mužijake ili ženke? Ili je zabranio ono što u trbusima ženki je? S dokazom mi kažete, ako istinu vi zborite, i par kamila i par goveda. Ti upitaj, da li je Allah zabranio mužijake ili ženke? Ili je zabranio ono što je u trbusima ženki? I da li ste vi prisutni bili kad vam je Allah to propisao? Ko je taj koji je veći zločinac od onoga koji o Allahu laži izmišlja i samo potvara kako bi time zaveo svijet bez dokaza ikakva? A Allah neće na pravu stazu uputiti narod zločinački. Ti reci, ja u ovome što mi se objavljuje ne nalazim da je zabranjeno jesti bilo šta drugo osim strvi i lešine ili krvi koja šiklja ili mesa svinjskoga. To je doista ogavno i griješno. Ili ono što je zaklano griješno u nečije drugu, a ne u ime Allahovo. A onom ko bude primoran, ne žudeći za zabranjenim i ne pretjerujući, pa gospodar tvoj će oprostiti i samilostan biti. A Jevrejima smo zabranili sve životinje koje imaju kopita ili kandže. A od goveda i brava zabranili smo im lov njihov. Osim onog što je na njihovim leđima ili crijevima. Ili onog pomiješanog s kostima. Tako smo ih mi kaznili zbog njihove drskosti. A mi doista istinu govorimo. A ako te budu u laž utjerivali, ti reci: Gospodar vaš posjednik je milosti beskrajne, ali kazna njegova neće zaobići ljude griješne. I reći će oni koji Allahu druge smatraju ravnim, da je Allah htio, ne bismo mu druge pripisivali. Ani naši preci, niti bismo išta zabranjivali. Eto, tako su poricali i oni koji su prije njih bili, sve dok nisu našu moć i kaznu iskusili. Ti reci, a imate li vi dokaza kakva da nam za to iznesete? Vi samo pretpostavke slijedite. Vi samo lažete. Ti reci, Allah ima savršeni dokaz. Da je on htio, sve bi vas na stazu pravu uputio. Ti reci, dajte svjedoke svoje koji posvjedočit će da ovo Allah zabranio je. Pa ako i posvjedoči, ti im nemoj vjerovati. I ne povodi se za strastima onih ljudi koji u naše ajete ne vjeruju i koji sudnji dan poriču i svome gospodaru druge ravnim smatraju. Ti reci, dođite da vam ukazujem šta vama gospodar vaš zabranjuje. Da mu i kog ravnim smatrate, a roditeljima dobročinstvo činite. I djecu svoju zbog siromaštva ne ubijajte. Pa mi i vas i njih hranimo. Ne približavajte se ma kakvu nemoralu, bio on javni ili skriveni. I ne ubijajte čovjeka koga je Allah zabranio ubiti, osim kad zakon traži. Eto, to vam on u dužnost stavlja, da biste razmislili vi. I imetku siročeta ne približavajte se osim na način najljepši. Sve dok ono zrelost ne dostigne. I pravedno na litru i na kantar mjerite. Mi nikog ne zadužujemo iznad mogućnosti njegove. I kad govorite, pravedno govorite. Makar bilo i protiv vaše rodbine. I zavjet prema Allahu ispunjavajte. Eto, to vam Allah u dužnost stavlja, da biste opomenuli se. I evo doista moga puta pravoga. Slijedite njega i ne slijedite puteve druge, pa da vas oni onda u raskol stave spram puta njegova. Eto, to vam Allah u dužnost stavlja, da biste se bojali njega. A I Musa'u smo knjigu dali da upotpunimo blagodat svoju onome koji će se u dobročinstvu nje pridržavati i da pomna objašnjenja o svemu darujemo i stazu pravu i samilost da bi oni u susret sa gospodarom svojim povjerovali. A i ova knjiga koju objavljujemo blagoslovljena je, pa je slijedite. I Allaha se bojte, da bi vam samilost ukazala se. I da ne biste rekli, knjiga je objavljena dvijema vjerskim skupinama prije nas. Ali mi smo prema njihovu učenju nemarni. I da ne biste rekli, da je knjiga bila objavljena i nama, bolje bismo se držali od njih puta pravoga. Evo, jasni dokaz od gospodara vašeg vam dođe. I staza prava i milost. Pa ima li zločinitelja većeg od onoga koji Allahove ajete lažnim smatra i od njih se odvraća? Mi ćemo one koji se od naših ajeta odvraćaju bolno kazniti, jer oni od njih stalno odvraćaju. Čekaju li to oni da im dođu meleki? Ili da im gospodar tvoj dođe? Ili da im dođu znakovi gospodara tvoga? A na dan kad dođu neki gospodara tvoga znakovi, nijednom čovjeku neće ništa koristiti što će tada povjerovati. Kad već nije vjerovao prije. Ili kad nije dobro činio u vjerovanju svome. Ti reci, vi čekajte. I mi ćemo doista čekati. Oni koji su se u svojoj vjeri raskolili i u stranke se podijelili. Ni u čemu ti njihov nisi. To što su oni učinili, Allaha se ne tiče. A zatim će ih on obavijestiti o svemu šta su činili. Ko učini jedno dobro djelo, desetorostruka mu pripada nagrada. Ako učini jedno djelo zlo, bit će kažnjen onoliko koliko je ono. Ti reci, Gospodar moj je mene uputio putem pravim. Vjerom pravu, onom čistom. Vjerom Ibrahimovom. On mnogobožcima nije pripadao. Ti reci, i namaz moj, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, Allahu svih svjetova, gospodaru pripadaju. On nema se i zato je naređeno meni da budem prvi od onih koji su mu predani. Ti reci, zar da ja osim Allaha tražim drugog gospodara, a on gospodar svega. Što god da čovjek uradi, sve sebi uradi. Nijedan čovjek neće breme tuđe prtiti. A zatim ćete se gospodaru vašem vratiti. A on će vas o onom u čemu se razilazite obavijestiti. A on čini da vi jedni iza drugih na zemlji slijedite. I neke je od vas uzdigao nad drugima za nekoliko razina, da bi vas onim što vam je podario na kušnju stavio. Doista, gospodar tvoj brzo kažnjava. Doista, on grijehe prašta i samilostan je.